пра раман Васілія Аксёнова «Востраў Крым». А зараз на чарзе «Вольная студыя». На мінулым тыдні ў Менску была створаная каардынацыйная рада па вывучэнні злачынстваў камуністычнага рэжыму ў Беларусі. І сёння госць Міхася Скоблы, адзін з шальцоў гэтай рады, намеснік старшыні аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. Віталь, якія арганізацыі ўвайшлі ў вашую раду і чым канкрэтна яны будуць займацца? У гэтую раду ўвайшлі шэраг грамадскіх аб'яднанняў, гэта ініцыятыва пакаяння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прадстаўнікі секцыі Мемарыял, кіраўніцтва міжнароднага аб'яднання Мемарыял у Беларусі, Малады фронт, грамадскае аб'яднанне Беларуская нацыянальная памяць, што зараз рэгіструецца ў Польшы. Таксама прадстаўніца жаночай лігі Ніна Стужынская, спадар Якаў Басін, спадар Якавенка. Ну вось пакуль што гэта поўны склад рады, яна адкрытая для іншых ініцыятыў арганізацыі. Мы спадзяемся, што увойдзе прадстаўнік таксама з Беларускага народнага фронту і, магчыма, з іншых арганізацый. Першае ж мерапрыемства, якое ў нас запланаванае 22 жніўня, яно прадугледжвае якраз запрашэнне прадстаўнікоў і палітычных партый, і грамадскіх, і царкоўных арганізацый на канферэнцыю, прызначаную да дня падпісання пакта Молатова-Рыбентропа. І там усім будзе дадзена магчымасць далучыцца да дзейнасці гэтай ініцыятывы. Чым гэта ініцыятыва займаецца? Ну, гэта і сустрэчы з ахвярамі камуністычнага рэжыму ў Беларусі, сустрэчы, якія ладзяцца для моладзі, таксама і выданні дыскаў са зборам фільмаў, якія кажуць пра злачынствы камуністычнага рэжыма, са зборам дакументаў электронных. Гэта падтрымка тых вязняў, якія яшчэ сёння засталіся, і тое, што мы ладзім, фактычна гэта падтрымка ладзіцца на грамадскія сродкі, якія мы збіраем дзякуючы ахвяраванням, якія ўносяць людзі. Я магу нагадаць, што мы падпісваем людзей на незалежныя выданні, народную волю, нашу ніву, вось гэтых людзей, якія, на жаль, сталі зараз без увагі, у тым ліку дэмакратычнай грамадскасці. Віталь, вось вы кажаце, збіраць факты, дакументы, якія пацвярджаюць злачынствы камуністычнай улады, але наўрад ці вы атрымаеце допуск у архівы камітэту дзяржаўнай бяспекі. Як жа можна пацвярджаць факты без архіваў? Ці у вас ёсць некія свае ўласныя каналы інфармацыі? Па-першае, я думаю, што допуск да архіваў КДБ мы атрымаем рана ці позна. Я думаю, што неўзабаве эта ўлада зменіцца, і гэты архівы будуць адчынены. І, канешне, у нас будзе створаны музей злачынства камунізму, як гэта ў Вільні ёсць музей КДБ. А пакуль што вось ідэя віртуальнага архіва, і мы запісваем перадусім сведчанні тых людзей, якія яшчэ памятаюць гэтыя злачынствы. Вось фільм, які выйшаў у рамках праекта пакаяння дакументальны, это «Лес смерці», пра гомельскія курапаты, то есть пра лес, у якім было расстраляна, магчыма, некалькі соцень тысяч жыхароў Беларусі пад Гомелем. Там вельмі шмат дакументальных сведчанняў людзей, відэазапісаў. І гэта найбольш каштоўна, таму што тыя людзі, з якімі мы сустрэліся за апошнія там 3 гады, некаторыя з іх уже адышлі ў іншы свет. І, магчыма, это былі апошнія запісы з іх удзелам. На што тычыцца вось «Леса смерці», то там былі праведзены раскопкі і знойдзены дакументальныя пацверджанні, што там ёсць гільзы ад наганаў савецкіх. Беларуская ўлада, як вядома, скрывае гэты факт. Яны спрабуюць схаваць гэта за злачынствамі фашыстаў, але сведчанні ёсць, і гэта наш шанец іх збіраць. Акрамя таго, вельмі важна не толькі сведчанні, іх дакументацыя і архівацыя нейкім чынам, а важна жывая памяць. І вось тыя сустрэчы з моладзю, якія мы наладзілі паміж сталым пакаленнем, людзьмі, якія прайшлі концлагеры савецкія, такімі як Эрнэст Канстанцінавіч Сабіла і Надзея Дземідовіч і многія іншыя, і маладымі людзьмі, мы збіралі поўныя залі і на ўправе БНФ, і па рэгіянальным гарадам Беларусі. Я лічу, што гэта найбольш каштоўна. Ну, гэта сапраўды вельмі важна паспець запісаць сведчанне тых людзей, якія перажылі гэта. У мяне вось такое пытанне: паводле якой шкалы класіфікацыі вы будзеце вызначаць гэта злачынства камуністычнай сістэмы, ці гэта звычайны крымінал? Вось прыклад. У 1943 годзе партызаны спалілі вёску Дражна ў Старадарожскім раёне і забілі 25 мірных жыхароў. Наўрад ці яны пайшлі на гэта, маючы некі загад з цэнтральнага партызанскага штабу ў Маскве. Я думаю, што кожны асобны факт трэба разглядаць асобна. Ведаеце, забойства аднаго асобнага чалавека, гэта ўжо цэлая гісторыя, гэта цэлая трагедыя. І мы не можам усіх, як у камуністычныя часы было прынята, пад адну грыбёнку, пад адзін манер усе гэтыя

ты і нават болей казалі пра тое, што сапраўды гэтыя рэжымы два роўназначныя. Тым больш каму, як не беларусам, гэта разумець і ведаць, таму што невядома нават хто больш знішчыў беларусаў. Камуністычны сталінскі рэжым ці фашысцкі нямецкі. Я нават думаю, параўноўваць тут не варта. Важна, што гэта лічбы ідуць на мільёны. Гэта вялікая трагедыя, мы мусім пра гэта сведчыць Еўропе. Давайте ўсё-ткі вернемся з Еўропы ў Беларусь. Вось я бяру ў рукі дзве энцыклапедыі. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі і нацыянальную энцыклапедыю ў 18 тамах. І чытаю артыкул Курапаты. У энцыклапедыі гісторыі год выдання 1997 напісана: «Курапаты – месца масавых расстрэлаў». У працэсе расследавання, як пацверджана ў 96 годзе Генеральная прокуратура Беларусі, установлена, што тут у 37-41 годах НКУС расстрэльвала рэпрэсаваных жыхароў рэспублікі. І лічба прыведзеная да 100 тысячаў чалавек. Адгортваю 9 том нацыянальнай энцыклапедыі, год выдання 99. Там ужо і лічбы няма, затое выказваецца версія, што ў Курапатах ляжаць ахвяры фашысцкага геноциду. Аказваецца, юрыдычна абгрунтаваная